עצוב לי עלייך, חש בודד בינדייך, חפש את שפתייך, אבל את לא אימי. את נפשי לך מסרתי, את ליבי לך שמרתי, סודותיי לך סיפרתי, את היית עולמי. למה את לא חוזרת ואותי לא זוכרת? כל דקה שעוברת לבבי את שוברת. למה את לא חוזרת ואותי לא זוכרת? נשמתי הבוערת מכן מתייסרת. שעה שחולפת ארוכה וצורבת, ודמותך מרחפת בעולם מול עיניי. לא יכולתי לשכוח וממך רק לברוח, אבל אין בי הכוח, אנא שובי אליי. למה את לא חוזרת ואותי לא זוכרת? דקה שעוברת לבבי את שוברת. למה את לא חוזרת ואותי לא זוכרת? נשמתי הבוערת. למה את לא חוזרת ואותי לא זוכרת? נשמתי הבוערת מכן מתייסרת. למה את לא חוזרת?